بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكيا صلاة السلام تمويت صلى الله عليه وسلم نوسي نفسي يانغو بيا نوسييني نيني ندوغزانغو كمشى الله تبارك وتعالى. هي ni fursa nyingine adhima mubaraka Allah ametuwafikisha kuipata kwa ajili ya kukumbushana na kuzungumza mawili matatu kuhusu dini yetu hii, dini ya haki. Ni dini ambayo Allah hatoridhia wala haridhii dini yoyote isiyokuwa dini hii. Ayuha nnas, fa inna ilma at-tauhid min ajalli ulumi ad-dini wa ashrafiha. Hakika elimu ya tauhidi, elimu ya kuitambua tauhidi, ni katika elimu tukufu zaidi katika elimu za dini hii, bali ni elimu iliyokuwa bora na ni elimu tukufu kuliko elimu zote katika elimu za dini. Bal wa asasuha, bali kubwa zaidi elimu ya tauhidi. Tauhidi ndo msingi wa dini hii. فعليه مدار صحة العمل وقبوله. Juu ya tauhidi ndo kuna mzunguko wa matendo yote anayafanya mwanadamu na kukubaliwa kwake. Matendo yote tunayafanya yanabebwa na tauhidi. Liannahu, kwa sababu elimu hii ya tauhidi yatakallamu an ikhlasi al-ubudiyyati lillahi wahdahu, inazungumzia sala la kumtakasia Allah ibada peke yake na kumpokesha Allah katika kumwabudu katika ibada. La sharika lahu, Allah hana mshirika. وَيَتَحَدَّثُ عَنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Tauhidi pia inazungumzia sifa za Allah tabaraka wa taala, Allah ambaye ndiye mwenye ulimwengu huu na vilivyomo ndani yake. Lakini pia ndugu zangu, wa huwa haqqu Allahi ala al-ibad, tauhidi ni haki ya Allah juu ya waja wake, haki ya Mola wetu, haki ya Muumba wetu, Allah tabaraka wa ta'ala aliyetukirimu kwa kutujalia kuwa hai, aliyetukirimu kwa kutupa umri, akatukirimu kwa kutupa nguvu na afya, akatukirimu kwa ujana na mambo mengi, basi haki yake ya kwanza Allah tabaraka wa ta'ala ni tauhidi. والغاية التي من أجلها خلق الخلق توحيد ndolengo ambalo kwa ajili yake wameumbwa viumbe. يقول الله تعالى أنسيما الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sikuumba majini wala sikuumba watu isipokuwa lengo waniabudu, lengo ni kuniabudu. Hii inaonyesha sababu ya sisi kuumbwa, ya kwamba tumeumbwa lengo kubwa ni tauhidi. Maana yake yuwahiduni bil ibada, wanipokeshe mimi katika ibada, ndo maana ya neno ya abudun. Utafahamu hapo nafasi ya tauhidi, kwamba tuko duniani humu kwa ajili ya tauhidi, ya kumpokesha Allah katika kumwabudu, asiabudiwe isipokuwa yeye peke yake, asisujudiwe isipokuwa yeye, lakini pia asiombwe isipokuwa yeye Allah tabaraka wa taala, matatizo yasipelekwe isipokuwa kwake Allah tabaraka wa taala. Allahu Samad, Allah ambaye ndiye ambaye waja wanamrejea yeye katika matatizo yao. Lakini pia ndugu zangu, fahuwa wa huwa awwalu ma da'at ilayhi ar-rusul, tauhidi ndio jambo la kwanza ambalo amelilingania, wamelilingania mitume. Nami ikhwani, niwakumbushe jambo moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja yuko na masahaba, alikuja Jibrilu alaihi salatu wassalam, na Jibrilu ndo mwalimu mkuu wa nani, wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuja Jibrilu akaja katika sura kama vile ya mwanafunzi, ile sura namna alivyokuja ndani yake twajifunza namna masahaba walivyokuwa nakaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jibril alayhi salam alipokuja, moja kwa moja alienda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili yatufundisha kwamba ni vizuri kumsogelea mwalimu. Fahimu tu ya ikhwan, vizuri kumsogelea mwalimu labda kama kuna dharura. Lakini pia alipofika akaegemeza magoti yake kwenye magoti yake, ina maana akakunja miguu, simenielewa, kama mtu anakuwa na wale watu wazima miguu ina shida unaweza kanyoosha na kama watu wazima wezi lazima kuegemea na egemea. Lakini hii ni katika faida pia. Lakini pia masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa nakaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vikao fulani, kwa mikao maalum. Kwa hiyo alhasil kwamba wanachuo walizungumza kuhusiana na ukaaji katika vikao vyetu, kwa sababu hivi ni vikao vinazidi hata vya kila aina ya mheshimiwa. Kuna kikao huwezi kukaa mbele ya mkuu wa wilaya, kuna kikao huwezi kukaa kwa mwajiriwa wako. Kwa hiyo lazima vikao kama hivi vipewe nafasi yake. Barakallahu fikum. Naam, anaendelea anasema, wanasema ahlul ilm, wa huwa awwalu ma da'at ilayhi ar-rusul, tauhidi ndo jambo la kwanza walilolilingania mitume. Mitume wote jambo la kwanza walilolingania ni nini? Tauhidi. Bali fahuwa miftahu da'watihim jami'ihim, Tauhidi ndio funguo ya da'wa yao. Mitume wote walifungua da'wa yao kwa tauhidi. Jambo la kwanza lilikuwa nalilingania mitume wa Allah tabarak wa ta'ala wote ni tauhidi. Yakulu Allahu tabarak wa ta'ala, anasema Allah tabarak wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Tumetuma katika kila umma mtume. Mtume huyo akifika katika umma huo anawaambia an i'budu Allah, muabuduni nini? Allah. Hiyo ndio tauhidi. Wajtanibu at-taghut, naepukeni tawhut. Na kwenye swala la tawhut watu wengi wakakosea, yani wengi wakatafsiri kwa matamanio au kwa dhana au kwa fikra. Tawhut huwa ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu, kama anasema al-'ilm. Tawhut ni kila ambacho mja atavuka mipaka yake, mipaka ya Allah aliyomwekea. Kila ambacho wewe utakitii, utakisikiliza, utakifuata kikakusababisha kuvuka mipaka ya Allah tabarak wa taala, hicho kwako wewe ni tawhuti. Mfano, katika ukamtii shekhe fulani, ukamfuata shekhe fulani, au ukamtii kiongozi fulani, au ukafanya ukamtii yote yule akakufanya wewe ukamwasi Allah na ukavuka mipaka ya Allah, kwa kweli ni tawhuti. Ila wakija walitafsiri tawhuti kwa watawala peke yao. Raia anaweza akawa tawhuti, hata mtawala pia anaweza akawa tawhuti, msomi anaweza akawa tawhuti, na asiyekuwa msomi anaweza akawa tawhuti. Yaani ni wasifu ambao mtu yote anaweza akaubeba, simenielewa? Kwa hiyo si sahihi kutafsiri tawhuti kwa kuangalia upande mmoja tu, upande wa kuhukumu. Fahamu tumewekwa la ni sawasawa na wale waliotafsiri neno ugaidi, al-irhabu, ugaidi. Wengi ukiwasikia wanatafsiri maana ya ugaidi, ukimwambia hebu nipe tafsiri halisi ya ugaidi ni nini, anakuambia tafsiri ugaidi, wakatafsiri ugaidi kwa nguo. Wale wanaovaa suruali fupi wale ndio magaidi. Sijui wale wanaovaa wanaojistiri ndio ugaidi. Hizi tafsiri ni za wajinga. Hakuna mtaalamu yoyote aliyetafsiri ugaidi kwa tafsiri hii eti ni nguo. Achilia Waislamu, hata waliofanya research za kitaalamu za kiulimwengu kuhusu swala la ugaidi, hakuna aliyezungumza ugaidi kwa sura hiyo. Ukiangalia umoja, kuna mashirika fulani yenyewe yaliasisiwa rasmi kwa swala la kufuatilia ugaidi, ambalo makao yake makuu yako London. Ukisoma vitabu vyao, na wameandika vitabu vya kizungu, na vitabu hivyo vipo, namna wanavyotafsiri ugaidi maana yake nini, yote unakuja inarudi katika maana ile ile iliyokuja katika dini yetu. Maana ya ugaidi ni al-irhab, manake arhaba yurhib, manake al-ikhaf at-takhwif, ni kuwaondoa watu katika amani. Kila kitendo ambacho kinaondoa amani na kuwaogopesha watu katika mali zao, katika miji yao, hiyo inaitwa ugaidi. Chochote ambacho kinapelekea kuvunja amani na kusababisha hofu kwa watu, hiyo ni ugaidi. Sawasawa ameufanya Muislamu au amefanya kafiri, huo ni ugaidi moja kwa moja na haufai. Na hakuna dini ambayo imepiga vita na imepambana na ugaidi kuliko Uislamu. Na ugaidi hauwezi kuisha isipokuwa kwa njia ya Uislamu, kwa sababu dini ya Allah tabarak wa taala inapiga vita vyote mambo ya namna hiyo. Kwa hiyo mtu anapokuja kwambia ugaidi, ukiona watu wamevaa suruali fupi, ambaye hiyo tafsiri umetoa wapi? Mtu anaweza kavaa akafanya vitendo vya kigaidi amevaa suruali ndefu au fupi, kwa hali yoyote. Na mtu anaweza akavaa akawa na ndevu asiwe na ndevu na kafanya mambo haya. Kwa hiyo alhasi kwamba ugadi, utekaji, ulipuaji, vitendo vya namna hiyo, watu kuharibu amani, yote haya ni katika sura za kigaidi. Turudi katika darasa letu, kwamba Allah tabaraka wa taala anasema tumetuma katika kila umma mtume. Mtume huyo kazi yake anawaambia watu aniibudullaha wajitanibu atwaghut. Kwa hiyo kazi hii ilifanywa na mitume wote wa Allah tabaraka wa taala. Fahadha Nuhun awwalu rusul, nabii wa Allah Nuh, mtume wa kwanza kabisa, anawaambia watu wake, akiwaambia ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu, mwabuduni Allah, hamna wa kuabudiwa kwa haki asiyekuwa Allah. Huyo ni nani? Nabii wa Allah Nuh alayhi salatu wassalam. Na amewalingania, amefanya da'wa miaka 1950, miaka 950, anawalingania watu kumwabudu Allah katika tauhidi, kuonyesha nafasi ya tauhidi katika maisha yetu. Lakini pia nabii wa Allah Hud alayhi salatu wassalam anawaambia Allah alipomtuma kwa watu wake, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha, aliwaambia enyi watu mwabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghairu, hamna wa kuabudiwa kwa haki asiyekuwa Allah. Lakini pia nabii wa Allah Salih alayhi salatu wassalam aliwalingania watu wake katika tauhidi, akasema, Allah anasema wa ila thamuda aqahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu falmursaluna, mitume wote min awwalihim, wa mwanzo wao kwa nabii Nuh mpaka mtume wa mwisho ambaye ni Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, hakuna aliyetumwa isipokuwa hakuna aliyetumwa yeyote katika wao isipokuwa alitumwa kuwalingania watu katika tauhidi, na da'wa zao walizifungua katika tauhidi. Walihadha qala an-nabii, na kwa sababu hiyo alisema mtume sallallahu alayhi wasallam, anamwambia Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu pale alipomtuma kwenda Yaman, anamuhusia mtume, anamtuma Muadh ibn Jabal kwenda kufanya da'wa katika nchi ya Yaman, anamwambia, anampa usia, anasema innaka ta'ti qauma ahla kitab, wewe unawaendea watu ambao wamepewa kitabu, Mayahudi na Manasara, falyakun awwal, liwe jambo la mwanzo, ma tad'uuhum ilayhi, utakalo walingania ila ibadatu Allah wahda, ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake. Hiyo ndio jambo la kwanza. Dawa yoyote ambayo haitoanza kuwalingania watu tauhidi, haki ya Allah, hiyo dawa haiwezi kufaulu. Na ndio maana utakuta kuna watu wamefanya dawa miaka mingi, lakini hawana athari katika jamii. Hakuna athari kuwepo kwao. Kwa sababu gani? Kulingania kwao kumetofautiana na kulingania kwa mitume wa Allah tabarak wa taala. Lazima kama inatafutwa haki, haki ya kwanza inayotakiwa kupiganiwa na kupambaniwa ni haki ya Allah tabarak wa taala. Leo utakuta watu waunda mataasisi mbalimbali kutetea haki mbalimbali, mala haki za binadamu, haki za wanyama, haki za fulani, lakini wezi kukuta watu wanaitetea haki ya Allah zaidi ya wale ambao wanaifanya kazi ya mitume wa Allah tabaraka wa taala. Wako wapi ambao wanajinasibisha na Isa? Isa alikuwa analingania tauhid, lakini angalia Manasara. Lakini wako wapi wanaojinasibisha na nabii wa Allah Musa? Alikuwa analingania tauhidi, lakini angalia Mayahudi. Kwa ndugu wa Islam, haki ya Allah iwapo itavunjwa katika ulimwengu huu, msitarajie kusimama haki ya yoyote ile. Itakuwa vurugu vurugu. Na wewe unapolalamika, wewe kama wewe, haki yako haitendeki. Je, haki ya Allah inasimama katika maisha yako? Unasimamisha haki ya Mola wako nyumbani kwako? Unaisimamisha haki ya Allah katika shughuli zako? At-tauhid. Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala aliandika kitabu akasema, at-tauhid awwala ya du'at al-islam. Tauhid kwanza nyinyi walinganizi wa Uislamu. Leo nakuta misikiti ipo mingi, lakini mabadiliko hamna. Waislamu wadumbukia kwenye ushirikina, wamshirikisha Allah tabarak wa ta'ala, shiriki kila kona. Bali wengine inafika hatua ule ushirikina waingia nao mpaka misikitini. Watu wamevaa madubwasha kwenye mikono, wamevaa madubwasha kwenye viuno. Mtu anaeoa anashirikisha na yaani ushirikina, uganga, kurogana asubuhi na jioni. Mtu aisha hawezi kupata mali isipokuwa kwa kuroga. Sasa wewe, nani alimroga mama yako mpaka ukazaliwa? Nani alimroga baba yako mpaka ukapatikana? Kwani wewe umepatikana kwa kurogwa? Mtu aliyekuleta duniani humu hawezi kukuruzuku wewe mpaka umshirikishe? Kwa hiyo ndugu Waislamu, haya tuyasema kwa sababu janga la ushirikina ni janga kubwa kuliko mafuriko, kuliko korona, kuliko janga lolote katika hii dunia. Janga la ushirikina, janga la ushirikina ni kubwa kuliko hata hilo la ushoga linalosemwa. Hakuna janga hatari katika dunia kuliko huu ushirikina. Kwa sababu mtu akishajiingiza kwenye ushirikina, kwenye uchawi, kwenye uganga, kwenye kuroga, hakuna dhambi ambalo hawezi kufanya. Huyu anaweza kumuua baba yake, kumuua mama. Kwani wangapi wanawaua ndugu zao kwa sababu ya ushirikina? Mtaambiwa bana, wewe toa kafara baba yako ili upate mali. Toa kafara mzazi wako, toa mtoto huyu kafara. Leo nakuta watoto wapo wengine waua. Yaani mtu kishakuwa mshirikina, wewe hakuna katili zaidi yako kwenye dunia. Kwa hiyo ndugu Waislamu, lazima ushirikina tuogope. Nabii wa Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam, jambo la kwanza aliloliogopea kwa watu wake ni ushirikina kwa kizazi chake. Wajannibni wa bani an na'budu al-asnam, ewe Allah niepushe mimi na wanangu kuabudu masanamu. Nani anajiamini na mabala haya baada ya Ibrahim? Kwenu Waislam, tauhid. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, akamwambia haqqullahi ala al-ibadi, haki ya Allah juu ya waja wake, ayabuduhu wala yushriku bihi shay'a, wamwabudu yeye Allah wala wasimshirikishe. Leo tunalia na haki, haki fulani, haki za wanawake, haki za nani, lakini hakuna mtu anatetea haki ya Allah tabaraka wa taala. Kwa lazima haki inadiwe kwanza. Iwapo watu watasimamisha haki ya Mola wao kwenye ulimwengu huu, basi Allah atawasimamishia haki zao na wao. Ndugu Waislamu, kwa hiyo basi, baada ya haya yaliyotangulia, tunaona ya kwamba fadhila za tauhidi ni nyingi, ni kubwa. Jambo la kwanza ni kwamba Allah hakuumba viumbe isipokuwa kwa ajili ya tauhidi. Sasa ndani ya muda huu nataka niwatajie faida za tauhidi za kidunia na faida za tauhidi za akhera. Faida ya tauhidi na nafasi ya tauhidi katika maisha yetu ya dunia haya. Tauhidi na nafasi gani katika dunia hii? Lakini pia tauhidi na faida gani na faida zake baada ya sisi kutoka kwenye hii dunia? Kwa sababu kwa hali yote lazima tuondoke tu. Wewe fanya ushirikina kwa yote, hakuna mtu anaweza akakuronga akakuongezea muda wa kuishi. Watafute waganga wote waongo wakubwa wao, watafuta kufanyia uchawi ili usife. Sasa kama unajua hakuna mchawi anaweza kukulinda na kifo, wewe wajihangaisha na nini na hao waganga? Lakini pia hakuna, kuna vitu vingine hakuna mtu anaweza kukuroga wewe ili urefuke, angalau uwe mrefu kuliko watu wote. Pale ulipopangiwa kuwa mfupi ndio hapo. Hakuna atakayekuongeza, hakuna mganga anaweza kuongezea urefu. Wala mganga akakupa ufupi pale pale. Hakuna mganga atakayekuongezea mguu wa tatu, miguu ndio hiyo hiyo miwili. Hakuna mganga huyo. Wako wapi waganga wahuni tu wengi? Kwa nini wachinja kuku, waangaika na kuku na vifaranga, samaki sijui nini? Kwa hiyo mtu adhani kwamba mimi ili jiwe aliwezi kuondoka mpaka niroge. Leo mtu hawezi kuozesha mpaka akaroge, na hawezi, anayechumbia anaroga, anayechumbiwa anaroga, anaeletewa mahali anaroga, anayepokea mahali anaroga, vurugu tupu. Kwa hiyo nakuta hata ndoa zieleweki, baba mkwe mchawi na wawaji wachawi, watu waganga waganga. Kwa hiyo ndugu Waislamu, na ndio maana nakuta watu tunaishi kwa mashaka, haujiamini. Inafika hatua huamini mtu yoyote. Lakini sio hilo tu, inafika hatua hata wewe mwenyewe ujiamini. Kile unachokifanya ukiamini. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya madhara ya ushirikina. Ushirikina ni hatari sana. Sasa hebu tusikie faida za tauhidi. Kwa sababu siku nyingine tukipata fursa nitawatajia madhara ya ushirikina. Lakini pia katika kutaja faida za tauhidi utajua madhara ya ushirikina. Ya ikhwan, litahqiqi tauhidi fadailun adhima. Katika kuhakikisha tauhidi na kushikamana na tauhidi na kuwa na tauhidi, kuna fadhila kubwa duniani na duniani, na zinadhihiri katika mambo yafuatayo. Kila mwenye kusimama katika tauhidi akaisimamia tauhidi katika maisha yake kwa ile sura inayotakiwa kama ilivyofundishwa katika sheria ya Allah, atapata faida zifuatazo. Miongoni faida namba moja, husulul amni wal hidayati tamaini liman haqqaqa at-tauhida, ni kupatikana kwa amani na utulivu na uongofu kwa yoyote atakayehakikisha ameshikamana na tauhidi. Wallahi huwezi kupata utulivu ukiwa mshirikina hata siku moja, na hakuna siku hata moja utakamilisha masharti ya waganga. Hakuna mganga atakayekwambia kwa masharti haya yanatosha. Ukienda siku ya kwanza anakwambia niletee njiwa, lakini njiwa huyo awe falani. Siku nyingine anakwambia niletee kuku, siku nyingine niletee mbuzi, siku nyingine niletee ng'ombe, siku nyingine anakwambia wakubwa wanataka damu ya mtu, lete mtu yoyote, siku nyingine nakwambia wanataka mwanao. Ha? Mwanangu? Ndapo namkuta mtu kakaa kwenye kakaa kwenye dimbwi la maji, anaona ni bahari, anaona samaki yao kidimbwi tu. Kwa nini? Kashachanganyikiwa. Waganga, inafika tu anakwambia tunamtaka mkeo. Ndio hapo mtu anajiua. Mamali mengi anayo ameyajaza, ameyazunguka. Lakini mtu kajiua. Nini shida? Wewe ujui wewe. tosheka na hicho Allah alichokuruzuku. Kuna mtu nakuta anaendesha gari nzuri kabisa, lakini kwa wiki amepewa sharti akalale chooni. Yeye anajua ni choo kipi. Namna wanavyoteswa watu wa shirikina. Kwa hiyo hiyo ni siku ya nayo, ni siri yake, hata mke wake ajui. Atafute choo akalale. Kuna mwingine, yani wengine hivyo. Yeye anapewa mali, lakini kwa mwezi kuna siku anaenda sehemu anatandikwa fimbo. Njia panda, uti, bakora 20 alafu khalasi. Akienda sehemu ya mbosi. Haya ndiyo maisha wanayoishi washirikina. Na ndiyo maana sio kila aliyepewa hela akapewa neema, kapewa ne, kapewa mali ukafikiri ukamtamani wewe tamani ya kheri. Kuna mtu anaweza kapewa pesa ni adhabu kwako, na kuna mwingine anapewa pesa ni neema. Allah anasema Allah sema wa alla istaqamu ala tariqa la asqainahum ma'an ghadaqa. Lau watu watasimama kwenye njia sawa sawa, tutawateremshia maji mengi. Katika qiraa ma'an ghadaqa. Sasa Ibn Kathir wakati anatafsiri aya hii akatafsiri kwa kauli mbili, akasema lau watu watasimama katika njia ya kumwasi Allah, wakafanya maovu wanavyotaka, Allah anawapa riziki. Akatolea ushahidi aya nyingine, Allah anasema falamma nasu ma dhukiru bihi, waliposahau yale waliokumbushwa, walipoiacha dini ya Allah, fatahna alaihim abwaba kulli shay, tuliwafungulia milango ya kila kitu, tukawafungulia dunia. Falamma anasema hatta idha farihu, ikifika tuwa wakafurahia kwa vile walivyopewa, akhadnahum baghtatan, tutawashika ghafla. Ta idha farihu bima utu. Kwa hiyo unaweza ukamwona mtu haswali mshirikina, lakini mali anapata, zisikudanganye, huyo anaadhibiwa tu. Unakuta mtu ana mali pesa alafu mlevi. Sasa hizo nazo unaweza kuzifurahia. Yaani mali kila kitu nacho alafu walewa. Hivi unaweza kunywa pombe kama una akili? Kinywaji gani ambacho ukinywa unavaa bukta kichwani? Yaani unakuwa yani hata watoto wakucheka hicho kinywaji, au yani ni takataka tu. Simeelewa? Kuna che, yani unakunywa kinywaji kinakutoa kwenye ubinadamu, unakuwa chizi. Unatoka kwa yani ni kinywaji ambacho ukinywa unaenda kulala barabarani hicho kinywaji. Na hiyo useme kwamba una hela, mtu ana hela anakunywa pombe. Wenye hela wani pombe bana. Wewe una hela una adhabu tu, naadhibiwa kwa hela zako. Huwezi kuwa na hela ukawa wewe wateseka namna hiyo. Wewe una hela unaenda kwa waganga, kwa shirikina, waua watu eti kwa sababu nini? Kwenu Waislamu, mtu wa mshirikina hawezi kupata utulivu. Allah anasema alladhina amanu, wale ambao wamemwamini Allah tauhidi, walam yalbisu imanahum bidhulm, wakawa wakuchanganya tauhidi na ushirikina, hawakuchanganya katika kumwabudu Allah na ushirikina, wao moja kwa moja wakanyooka kwa Mola wao. Watu hao lahumul amnu, wana amani, wa hum muhtadun, na wao ni wenye kuongoka, Allah anawaongoza. Kwa hiyo dhulma iliyotajwa hapa ni ushirikina. Kwa watu ambao Allah amewapa imani na wakawaepusha na ushirikina, hawa ndio wenye amani. Unajenga nyumba unaihama kwa sababu ya fikra za kishirikina. Nikaa chumbani kwako unasikia kelele huko. Shida nini? Simeelewa. Mganga anakuambia umeijenga lakini utaki kukaa hapo. Mtu anaenda kwa anapewa ilizi. Ukimuuliza ambe hili linanilinda. Yaani ujinga tu. Ngoja nikupe swali. Unapewa ilizi kwa mganga na kwambia hiyo ni kinga yako, si ndio hivyo? Alafu wanakuambia hivi, hii dawa hii niliyokufunga, hii dawa hakikisha dawa hii usiweke chini. Ina maana utakao kama mfanyaje? Umeibeba wewe na yeye anambeba mwenzake. Yaani nitakiwa kubeba sio niweza kuibeba. Haya. Tumalize hilo. Anakupa shati nyingine. Hakikisha mtu yoyote asiione. Ina maana uilinde. Haikulindi sio, nailinde watu wasione. Alafu jambo lingine anakuambia hakikisha hii dawa hii hii dawa haitaki kukaa sijui inatakiwa ikae ndani kiunoni au kifuani au shingoni. Sasa wewe na ilizi, nani anamlinda mwenzake? Wewe unakaa umechunga ile mishati unalilinda lile ilizi, alafu eti kwa akili eti wewe ndio linakulinda. Kwa masharti haya nani analinda mwenzake? Wewe ndio unalilinda. Sasa mwambie usiliweke chini, ulibebe. Simenielewa? Lakini usiliweke kwenye maji. Lakini hilo usilifunge likae kwenye nguo. Sijui nini? Sasa hizo karaa zote nini? Hiyo ilizi nakulinda au ilinda wewe? Lakini unadanganywa, na hapo sasa ushafanya makafara kama yote. Kwa hiyo ukijiingiza kwenye ushirikina, ukiacha tauhidi, hautokuwa na amani katika dunia yako. Falladhi salima min ash-shirki wa haqqaqa at-tauhida yahsulu lahu al-amn wal-hidaya fi ad-dunya, ambaye amesalimika na ushirikina akajitahidi kuimarisha tauhidi katika nafsi yake katika maisha yake, huyu atapata utulivu na amani katika maisha. Allah akimpa anasema alhamdulillah. Allah akichukua anasema qaddara Allahu wa ma shaa faala. Fa inna law, akika neno law taftahu amala shaitan, linafungua kazi ya shaitani. Law nisingekuja hapa singenipata haya. Law nisingepita njia hii nisingepata hii. Hii law inakupeleka mpaka upata shida. Leo katika wateja wakubwa wa waganga ni wanawake. Yesu zote aishi tu na sasa mkisha chuma mali. Simenielewa? Alafu uko naye peke yake. Yaani kwani natoa narudia yale niliyosema jana. Kwa wale ambao Allah amekupa uwezo, kaongeze mke. Simenielewa? Kuishi na mke mmoja muda mrefu wajitafutia matatizo. Na hawa wanawake ni hawana dini. Mmoja muda mrefu inafika hatua na kuwa kama ndoano iliyoshika hapa. Ukijitahidi kuimeza inatoka na roho yako. Haitemeki wala haimezeki. Wako wangapi watu wamekimbia miji kwa sababu wanawake wamebadilika. Inafika hatua yani uwezi kumuacha wala kubaki yani kama vile umekaa moto kwenye moto. Kwa hiyo ni bora ukatafute pahala huko kajifiche. Kwa nini? Kwa sababu umekaa naye tu peke yake. Kwa sababu yeye anaona si mnachuma pamoja. Akifika hatua anasema tuna nyumba tano, maduka 10. Sijui nini unataka kuongeza mke. Simenielewa? Na nakufungulia mlango mizuri tu uzini. Yuko kwenye kuzini anakwambia haina shida. Lakini sasa woe. Anaenda kwa waganga. Unataka tufanye nini? Tumfanye chizi. Haya, tumfanye chizi sio. Yaani ni kawaida katika binadamu ambao ni makatili. Lakini ndio hivyo, ni fitna. Ni mwanamke. Mwanamke anaweza kukufanyia ukatili usielewe. Hajali kwamba tumezaa tuna wajukuu. Hilo alimhusu. Yeye anafikiri aliyoko hapa mbele. Mwanamke huwa afikiria aliyoko wengi katika hivyo. Akishaamua lake. Anafikiria hapa tu kwamba nimuue, nichukue mali. Na wao dhana zao kubwa nadhani kwamba anayetangulia kufa ni mwanaume. Ndio dhana za wanawake wengi. Sasa ukifa nani akwambia kama mimi nakufa kwanza wewe uwezi kutangulia? Simenielewa? Kwani wewe mke wangu ukifa mimi hao watoto nawapeleke wapi? Wewe ukifa sasa utatuacha kwa maisha. Wewe unajuaje kama mimi nakufa kwanza? Simenielewa? Hizi zana zipo. Kwamba hapana, mtu anaweza kufa mwanaume au nani? mwanamke lakini akakalia sasa wewe mume wangu mbona mimi sielewi eleweki nyumba yangu iko wapi sasa ukifa kama vile na sisi wanaume pia tuna dhana zetu nikichelewa kupata mtoto nadhani asiyezani mwanamke si ndio hivyo mimi shehe unajua nataka kuongeza mathi na huyu Allah amempa mtihani azai wewe umeshajipima na wewe simenielewa kwa hiyo alhasin dhana dhana ambazo zinakuwepo katika jamii mtu ambaye atahakikia atasalimika na ushirikina na kuhakikisha tauhidi basi atafanya nini kwa huyu ataingia wapi huyu atakuwa na amani katika dunia yake minal amni nafsi atapata amani ya nafsi yake atapata utulivu lakini ukishaanza kwa waganga waganga utapata shida kuna mtu mmoja aligombana na mwenzake sijui walitesiana nini hasa yule mwingine wanamjua kama ni mtu wa waganga waganga sasa yule mwingine akaenda akanunua yai yale mayai ya kisasa yanauzwaje hapa 300 aka 500 akanunua lile yai kaandika na makalamu mekundu sijui kaweka vidude vitatu akaenda akamwekea yule bwana kwenye kiatu yule bwana alipokanyaga tu kwa sababu naye fikra zake hivyo hivyo inakwambia subhanallahu billah yani alizunguka karibia aliuza nyumba viwanja sijui nini kazunguka kwa waganga simenielewa huyu hajaweka lolote kachukua kachorachora kaweka tu yai naye madhana yake tu basi ajua ni sharogwa hapa kwa hiyo chochote ambacho kinamsibu anajua karogwa akiambiwa una malaria akubali malaria haijagi hivi hii hamna simenielewa hapa kuna kitu ambia bana wewe bana mzee una malaria katumie dawa hapana bana je malaria mimi malaria inakaaga miaka miwili sasa malaria gani juzi na leo hii nyingine hii simenielewa anahangaika mwisho kwa hiyo nini kwa sababu hanakosa amani ya nafsi kwa sababu hana tauhidi ushirikina ukishajua kabisa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam sema hivi wa'lam anna al-umma lau kwamba umma ijtama'at utakusanyika wote ala an yadhurruka ala an yanfa'uka ili ukunufaishe kwa jambo lolote lam yanfa'uka usingeweza kukunufaisha isipokuwa kwa jambo ambalo Allah ameliandika wakunufaishe simenielewa lakini pia lau watakusanyika hivyo hivyo ili wakudhuru wakudondoshe wasingeweza kukudondosha isipokuwa kwa kitu ambacho Allah amefanya nini amekupangia hakuna mtu wa kuzuia riziki ya mtu jambo la riziki hajaakilishwa yeyote yule sasa wewe unakubali kumshirikisha Allah eti kisa boss unamwambia boss ambe sikiliza boss mbe ndugu yangu wewe sikiliza nikwambie wewe boss yangu nakuheshimu tu lakini mimi naamini kwenye hii pesa ulionayo kama ni mabilioni kama kuna alfu ni yangu nitaichukua tu hata mtu awe ni adui wako kama Allah amekadiria riziki fulani ipitie kwa huyo huyo adui itakufika sina wasiwasi na ndio maana Hassan al-Basri akasema hivi falamma alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghayri itma'anna qalbi nilipotambua ya kwamba riziki yangu hawezi kuichukua asiyekuwa mimi nafsi yangu ilitulizana tulia tu kabisa mambo ya riziki yana mwenyewe pupa yako haiwezi kukusanya kile unachokitamani wewe na wewe sasa wewe wafikiri eti kukaa darasani dakika 10 ndio inakuchelewesha mtu mwingine anafungua duka haya panaadhiniwa yuko dukani Allahu Akbar Allahu Akbar nasikia dhana hiyo shetani anamdanganya pakianza kuadhiniwa tu wamekuja wateja alafu ukiangalia kuanzia asubuhi hajauza umenielewa mwaka umeisha juzi tu ametoa kodi yani hana kitu namna yani ndio wakati huo wahitaji hela sasa panaadhiniwa mteja amekuja yule mteja kaja na anahitaji vitu vya pesa nyingi labda anataka kuacha milioni hapo Allahu Akbar Allah anakupa mtihani unaanza kujipa matarajio ambia lakini haina shida. Adhana mpaka inaisha nitaidiriki tu. Mara panakimiwa. Mteja pakikimiwa, yani kilo kitaka kwenda, ndo kama vile mnakubaliana. Ibada ikifuata hatua nyingine, kana kwamba mnaanza kutofautiana. Pakikimiwa, bana acha niende kwanza. Lakini shehe, si unajua unajua sinkulipa kabisa. Basi lipa. Ila bana umenipuja hapa, lakini panakimiwa huko. Sala inaswaliwa mpaka rakaa kwanza ikiisha, lakini mtapata taraka ya pili, napata jamaa. Rakaa inaisha, sala inaisha, salamu alaykum. Watu wanatoka msikitini, ile mteja akamwambia jamaa, bana isee, nimeaisha hii bidhaa, naona haifai. Mmevutana mwisho hamkuelewana, na swala ya jamaa kupata na kununua. Wewe ulidhania kwamba nikikaa na minyana naye nitaingiza hii riziki. Kumbe maskini, ungefunga duka lako kaenda ukaswali. Wallahi Allah kama amekupangia riziki, huyo atakusubiri na utaswali na utarudi na utakaa. Usunywe kahawa na utaenda na utamkuta. Wako watu hawana shida katika shughuli zao. Na alhamdulillah, kwa sababu ni waaminifu. Wanatafuta riziki ya halali. Fulani anauza bidhaa hiyo na yule anauza bidhaa hiyo, na wote wamefungua, ila anakusubiri na msubiri ustazi. Simenielewa? Kwa hiyo alhasil, wewe kuwa na thika na Allah tabaraka wa taala. Kuwa na thika, kuwa na uaminifu, kuwa na tauhidi. Shikamana na tauhidi. Lakini miongoni mwa faida, kwa hiyo unapata utulivu, unapata raha. Katika faida za tauhidi, faida namba mbili, anna tahqiq at-tauhid huwa sababu al-a'zam litafrij al-kurubat. Kuhakikisha tauhidi na kuwa na tauhidi ndio sababu kubwa ya kukufariji katika matatizo, ya kuondoa matatizo na zile shida ambazo zinakuganda katika kifua chako. Zile shida ambazo za kusakama zikikuzidia, jichunguze kwenye tauhidi. Wadafi al-uqubat, tauhidi ni sababu ya kuzidia.